मैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरा अमल और आपका अमल सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है? इसके लिए मैयर्स शरीयत के हैं, मेरे जाती मैयर्स किसी काम के नहीं है। मकाईस शरईया ही अल्लती तुकबल, यही तो वो मकाईस है, मैयर्स है, पता चले कि कौन सा काम सुन्नत है कौन सा काम सुन्नत नहीं। मेरी पसंद तो सुन्नत नहीं है, आपकी राय तो सुन्नत नहीं है। सुन्नत वो है जो मोहम्मद की पसंद हो और मोहम्मद मुस्तफा की बात हो। इसके लिए छह कानून याद रखने चाहिए। अंतकून अल इबादत मुवाफिका लिश्शरीआ फी सबबिहा, सुन्नत के मुताबिक वो होगा अमल, शरीयत के मुताबिक वो होगा अमल, शरीयत ने उसका सबब बयान किया हो। शरीयत ने ये तो कहा है कि घर से निकलो तो दो रकते पढ़ के निकल सकते हो, वापिस आओ घर में दाखिल हो तो दो रकते पढ़ो। लेकिन अगर किसी घर में 22 कमरे हैं, वो कहे कि बस मैंने हर कमरे में दो दो रकते पढ़नी है और ये सुन्नत है, उसे इसकी दलील देनी पड़ेगी, इसका सबब नहीं है। सैयदुल मुरसलीन अलैहि सलातु वस्सलाम ने इसका सबब बयान नहीं किया। वैसे आप नवाफिल जितने भी पढ़ना चाहें कोई पाबंदी नहीं है, कोई काम किया उसका सबब होना चाहिए। सैयदुल मुरसलीन ने सबब बयान किया, मैं सोमवार के दिन रोजा क्यों रखता हूं, उसकी तीन वजह हैं। पहली वजह यह है इस दिन मैं पैदा हुआ, दूसरी वजह यह है मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाया, तीसरी वजह यह है सोमवार और जुमेरात को आमाल रब के पास पेश होते हैं, मेरी ख्वाहिश यह है जब मेरे आमाल पेश हूं तो मैं रोजे की हालत में हूं। लेकिन इसी सोमवार के दिन, इसी दिन को बुनियाद बना के इंसान मिलाद बनाता है, कोई ऐसा काम करता है, शरीयत में दलील उसको देना पड़ेगी, वगरना यह सुन्नत नहीं हो सकती। सैयदुल मुरसलीन 23 साल नबूवत का दौर है, आपने एक साल भी ऐसा नहीं किया। अगर उस हस्ती ने ऐसा नहीं किया तो यह सुन्नत नहीं हो सकती, न पहली सदी में, न दूसरी में, न तीसरी में, न चौथी पांचवी छठी सदी में। इराक के अंदर मौसल जगह पे मुजफ्फरुद्दीन कौकबुरी ने सबसे पहले यह काम किया, 600 साल बाद जो काम शुरू हो वो सुन्नत कैसे बन सकता है।